Bu kollardan belgelik ağaçları tohum topluyor, fidan yetiştiriyor ve çevreye duyarlılığı artıracak çalışmalar yapıyor. Müzik belgeliği, müzik-resim ilişkisini araştırıyor ve müzik denemeleri yapıyor. Felsefe belgeliği de sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yürütüyor. Kısacası ders belgeliği, dünyaya açık olmayı, biçimi, doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel bakışı geliştirmeyi amaçlıyor. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Toprak köleliği sorununda bir adım atmak bile yeterliydi. Kamu mülkiyetiyle hesaplaşın bakalım şimdi. Yok yok, yine de öfkelenmezdim. Ama bugün doğuştan yetenekli bir Rus'la sohbet etme talihsizliğini yaşadım. Bu doğuştan yetenekli, kendi kendini eğitmiş insanlar mezarımda bile tepemi attırırlar. Kim bu doğuştan yetenekli? Diye sordu Litvinov. Buralarda ortalarda dolaşan biri işte. Kendini dahi bir müzisyen sanıyor. Ha, elbette hiçbir şey değilim ben, diyor. Bir sıfırım, müzik öğrenimi görmedim çünkü, ama melodi ve ilham açısından meğer beğerden çok çok üstünüm. Evvela neden müzik öğrenimi görmedin diye sormak isterim kendisine. Sonra da şöyle eklerim. Değil, meğer beğer en sıradan Alman orkestrasında çalan, en sıradan flütçü bile ilham açısından bizim doğuştan yeteneklilerin tümünden 20 kez üstündür. Ama o flütçü bu düşüncesini kendine saklar. İnsanların karşısında Mozart'lara, Haydn'lara dil uzatmaz. Oysa bizim doğuştan yeteneklilerimiz küçücük bir vals ya da romans beslediler mi? Bakarsınız elleri pantolonların cebinde, dudaklarında küçümser bir gülümsemeyle ortalarda dahi bir müzisyen gibi dolaşmaya başlarlar. Resimde de öyle. Öteki sanat dallarında da bu böyledir. Doğuştan yetenekli sanatçılarımızın hepsinin canı cehenneme. İnsanın kanına, iliğine işleyen gerçek bilim ya da sanatla hiç ilgileri olmadığı halde bunlarla övündüklerini bilmeyen kaldı mı? Bu övünmeyi, bu bayağı basma kalıp süprüntüleri Rusya'da açlıktan kimsenin ölmediği, en hızlı ulaşımın bizde olduğu, düşmanlarımızı tükrüğümüzle boğabilecek kadar kalabalık olduğumuz gibi saçma sapan deyişlerle birlikte çöpe atmanın zamanı gelmedi mi artık? Rus insanının yaratılıştan gelen yeteneğiyle, dahice içgüdüsüyle, kulübinle dikilip duruyorlar karşıma. İnsaf yani baylar, doğuştan gelen yetenek neresinde bulun? Yarı hayvansal bir sezgi değilse düpedüz bir sayıklamadır en fazla. Bir de içgüdü. Tam da bulmuşlar övünülecek şeyi. Ormandan bir karıncayı alın, götürüp yuvasından bir versta öteye bırakın, yine de yuvasına döner. İnsan aynı şeyi yapamaz ama. Ne yani? Öyleyse insan karıncadan daha düşük düzeyde midir şimdi? Nedenli dahice olursa olsun, içgüdü insan için bir değer yargısı olamaz. Akıl, sade, sağlıklı, sağlam bir akıl insana değer kazandıran budur işte. Bizim gurur duyacağımız gerçek değerimiz budur. Akıl öyle saçmalıklar üretmez. Bu yüzden her şeyin temelidir zaten. Mekanikten hiç anlamazken bir çeşit saat yapan kulübüne gelince ben olsam o saati bir utanç direğine astırır. Ey ahali, sakın böyle bir şey yapmaya kalkışmayın derdim. Bunda kulübinin bir suçu yoktur kuşkusuz. Beş para etmez bir şey yapmıştı o kadar. Mesela Telüşkin'i Amirallik Kulesi'nin tepesine tırmanmakta gösterdiği cesaret veya ustalığı için övebiliriz değil mi? Ama bu hareketiyle Alman mimarları nasıl madara etti diye haykırıp duramazsınız. Para almaktan başka bir şey bilmediklerini söyleyemezsiniz. Kimseyi madara ettiği yoktur Telüşkin'in. Daha sonra kulenin çevresine iskele yapıp tepedeki haçla meleklerin onarımı olağan yolla yapılmaya başlanmıştır. Tanrı aşkına, eğitim olmadan da bizim Rusya'da bir şeylerin yapılabileceğini söylemeyin bana. Hayır, isterse 10 karış alın olsun, gene de öğrenmeye çalış. Her şeyin alfabesinden başla. Aksi halde otur oturduğu yerde, kuyruğunu kıstırıp çeneni kapa. Eh, sıcak bastı beni. Potogen şapkasını çıkardı. Mendilini yelpaze gibi sallayarak tekrar konuşmaya başladı. Rus resim sanatı, Rus sanatıymış. Ben Rus kibrini bilirim. Rus zayıfları da gördüm ama kusura bakmayın, Rus sanatıyla hiç karşılaşmadım. Brüllov'un o şişirilmiş hiçliği önünde tam 20 yıl diz çöktüler. Güya bizde de bir ekol oluşmuş, ötekilerden de çok daha üstünmüş. Rus resim sanatı, ha ha ha, ho ho ho. Ama izin verin Sozont Ivanoviç, dedi Litvinov. Anlaşılan Glinka'yı da önemsemiyorsunuz siz. Potugin kulağının arkasını kaşıdı. Biliyorsunuz istisnalar kaideyi bozmaz. Ne var ki bu konuda da övünmeyi fazla abartmışızdır. Mesela Glinka iç ve dış etkenler nedeniyle Rus operasının kurucusu olmamış, gerçekten olağanüstü bir müzisyendir dense kimsenin bir itirazı olmaz buna. Ama hayır, nasıl olur? Ona hemen müzik alanının başkomutanı ya da mareşali yapar, öteki ulusları da böylesine büyük bir müzik ustasına sahip olmadıkları için küçümsemeye kalkışırız. Hemen oracıkta yapıtları ikinci sınıf, özellikle ikinci sınıf. İkinci sınıf sanatçıların eserleri çok daha kolay kopya edilir çünkü yabancı sanatçıların yapıtlarının kopyalarından başka bir şey olmayan, doğuştan yetenekli güçlü dehalarımızın eserlerinden söz etmeye başlarlar. Öyle bir şey yok mudur diyorsunuz? Aa, sanatın kuşaktan kuşağa gelişerek geçtiğinden bir haber, zavallı barbarlar. Bunların sanatçıları da ancak Rappo gibi 6 pud ağırlığı tek koluyla kaldıran adamlar olur. Tabii bizimkiler 12 pud kaldırır. Öyle şey olmaz mı? İzninizle size unutamadığım bir anımı anlatayım. Geçen bahar Londra yakınlarındaki Kristal Sarayı görmeye gitmiştim. Bildiğiniz gibi burada insan yaratıcılığının ulaştığı son nokta olan icatların sergilendiği bir tür sergi var. İnsanlığın ansiklopedisi de diyebiliriz buna. Sarayın her yerini dolaştım, bütün o makineleri, silahları, büyük insanların heykellerini gördüm. Sarayı dolaşırken şöyle düşünüyorum. Günün birinde herhangi bir ulusun Kristal Saray'da sergilenen buluşlarıyla birlikte yeryüzünden hemen yok olması emri gelse ve bizim Ortodoks ana yurdumuz Rusya yerin dibine girer ama Kristal Saray'da tek bir çivi, tek bir toplu iğne bile eksilmez. Her şey olduğu yerde kalır. Çünkü bizim olan ünlü semaveri, çarığı, boyunduruğu, kırbacı biz düşünüp bulmuş değiliz. Oysa böyle bir şey Sandviç Adaları'nın bile başına gelmez. O adaların sakinleri bile kendilerine özgü kayıklar, mızraklar yapmış. Kristal Sarayı ziyaretçileri onların yokluğunu hemen fark ederler. Bunun bir iftira, Hiç değilse çok sert bir yargı olduğunu haykıracaksınız. Öyle olsun. O zaman önce şöyle diyeceğim size. İtiraz etmeyeceğim bu dediğinize, homurdanmayacağım. Sonra da şunu ekleyeceğim. Doğrudan yüzüne bakmaya kimsenin cesaret edemeyeceği tek varlık şeytan değildir. Kendi işine bakmaya da hiç kimse cesaret edemez. Ayrıca bizde pışpışlanmayı sevenler yalnızca çocuklar değildir. Eski icatlarımızı doğudan aldık. Yenilerinin yarısını da suçlu gibi batıdan. Öyleyken hep bir ağızdan, bağımsız Rus sanatından söz ediyoruz. Bazı aklı evveller de yeni bir Rus bilimi icat ettiler. İki kere iki bizde de dört edermiş güya. Ne büyük bir şey. Ama bir dakika Sozont Ivanoviç diye haykırdı Litvino. Bir dakika izin verin. Dünya sergilerine biz de bir şeyler gönderiyoruz. Ayrıca Avrupa'nın da bizden aldığı şeyler var. Evet var. Ham madde alıyor bizden Avrupa. Ama dikkatinizi çekerim sayın bayım. Bizim ham maddemizin iyi olması bile çok kötü koşulların sonucudur. Örneğin, domuz kılımız kalın ve serttir. Çünkü domuzlarımız işe yaramaz. Köselemizin sağlamlığı ve kalınlığı ineklerimizin zayıflığından. İç yağımızın iyiliği yarı yarıya sığır etiyle kaynatılmasındandır. Hem ne diye bu kadar ayrıntılı bilgi veriyorum ki size? Öyle ya, teknolojiyle ilgilenen bir insansınız. Bütün bunları benden iyi bilmeniz gerekir. İcatlardan söz ediyorlar bana. Rus yaratıcılığı diyorlar. Bakın ekin demetlerini Riorik zamanındaki gibi ambarlarda kurutmak zorunda kalan, bu yüzden büyük zararlara da katlanan bu ambarlar tokmaklardan da tırmıklardan da çok daha zararlı oldukları gibi hep yanarlar da. Çiftlik sahiplerimiz hala işe yarar bir tahıl kurutma makinelerinin olmadığından acı acı yakınır dururlar. Peki neden yoktur kurutma makinemiz? Almanların böyle bir makineye ihtiyacı yoktur da ondan. Almanlar buğdayı kurutmadan dövdüklerinden böyle bir makine yapmamışlardır. Bizimse böyle bir makine yapacak durumumuz yoktur. Yoktur. İşte o kadar. Sen ne dersen de. Bugünden söz ediyorum size. Karşılaşacağım ilk doğuştan yetenekli ya da kendini yetiştirmiş Rus'a şöyle diyeceğim. Bir dakika dur bakalım değerli dostum. Tahıl kurutma makinemiz nerede bizim? Hadi. Bir tane yapıver. Böyle bir makineyi yapmak kim? O kim? Uzun zaman önce Saint Simon'un ya da Führer'in ayağından çıkmış keski altı delik bir kundurayı yerden saygıyla kaldırıp başımızın üzerinde taşırız. Biz böyleyiz işte. Ya da Fransa'nın belli başlı kentlerindeki proletaryanın tarihsel ve çağdaş anlamı üzerine makalecikler döşeniriz. Bunu da yaparız. Günün birinde sizin Bay Voroshilov gibi bir yazar ve ekonomi politikten anlayan birinden Fransa'nın 20 kentini bana saymasını isteyecek oldum. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Bu ekonomi politik bilgini ezilip büzüldü ve Fransa'nın kentleri arasında Paul de Kock'un romanını hatırlamış olacak ki Montfermeil'i de saydı. O zaman şu olay geldi aklıma. Bir gün omzumda tüfek, yanımda köpeğim ormanda yürüyordum. Avcı mısınız siz? Diye sordu Litvinov. Arada ateş ettiğim olur. Çulluk için bir bataklığa gidiyordum. Yolda başka avcılarla karşılaştım. Baktım, düzlük bir yerde bir kulübenin önünde tüccar kahyasına benzeyen boylu boslu, güçlü kuvvetli genç biri oturuyor. Ne, niçin olduğu bilinmez. Bir şeye gülümsüyor. Bataklığa nasıl gidebileceğimi, orada çulluk olup olmadığını sordum. Kendisine bir ruble bahşiş vermişim gibi birden sözcükleri uzata uzata karşılık verdi. Buyursunlar, buyursunlar efendim, saygılarımızla efendim. Bataklığımız birinci sınıf bir bataklıktır. Yabani kuşları soracak olursanız, istemediğiniz kadar kuş vardır orada efendim. Kuş kaynıyor. Adamın gösterdiği yöne yürüdüm. Ama bırakın yabani kuşu, bataklıkta uzun zaman önce kurumuştu. Şimdi söyleyin bana lütfen. Neden yalan söyler Rus insanı? Ekonomi politikçi neden yalan söyler? Hem yabani kuş konusunda bile neden atar tutar bir insan? Litvinov cevap vermedi. Yalnızca içini çekti. Potugin devam etti. şu ekonomi politikçiyle sosyal bilimin zor sorunlarından şöyle genel olarak olayların üzerinde durmadan konuşmaya kalkışın. Püf! Hemen kartal kesilir havalanır. Bir gün böyle bir kuşu yakalama fırsatı buldum. Göreceğiniz gibi gayet güzel bir yem kullanmıştım. Günümüzün bitirim gençlerinden biriyle, onların deyimiyle çeşitli sorunlardan konuşuyorduk. Efendim, her genç gibi o da öfkeden kuduruyor, çocuksu bir heyecanla evliliğe karşı çıkıyordu. Birçok neden saydım kendisine. İtiraz edemeyeceği duvar gibi nedenler. Onu yola getirmenin imkansız olduğunu görüyordum. Ama o anda birden parlak bir fikir geldi aklıma. İzninizle bir şey söyleyebilir miyim size dedim. Bu bitirim gençlerle her zaman saygılı konuşmak gerekir. Doğrusu size şaşıyorum sayın bayım. Doğal bilimlerle uğraşıyorsunuz. Ama bugüne dek şu gerçek dikkatinizi çekmemiş. Bütün etobur, vahşi, yırtıcı hayvanlar, kuşlar, her tür hayvan hem kendisi hem de yavruları için avlanmak zorundadır. Siz insanı da bu tür hayvanların sınıfına koyuyorsunuz değil mi? Delikanlı. Elbette. İnsan da etobur bir hayvandan başka bir şey değildir diye cevap verdi. Vahşi de değil mi diye ekledim. Vahşi de diye onayladı. O zaman şöyle dedim. Çok doğru söylediniz ama şaşıyorum doğrusu bütün bu hayvanların karı koca gibi tek eşli yaşadıklarını nasıl oldu da fark edemediniz? Delikanlı ne diyeceğini şaşırdı. Nasıl yani diye sordu. Nasıl olacak? Karı koca gibi. Aslanları, kurtları, tilkileri, atmacaları, doğanları hatırlayın. Başka türlü yaşayabileceklerini düşünebiliyor musunuz? İkisi birlikte çalışarak bile zor besliyor yavrularını. Benim delikanlı bir süre düşündü. Neden sonra? İyi ama vahşi hayvanlar bu açıdan insanlar için bir örnek olamaz, dedi. Bunun üzerine ben de ona bir idealist olduğunu söyledim. Buna çok üzüldü. Neredeyse ağlayacaktı. Onu yatıştırmak, bundan arkadaşlarına söz etmeyeceğime dair söz vermek zorunda kaldı. İnsanın adının idealiste çıkması kolay şey mi? Günümüz gençlerinin yanıldıkları da bu işte. Eski, karanlık, işlerin yer altında çevrildiği günlerin geçtiğini, yaşlı babalarımızın toprağı köstebekler gibi eşelemekten hoşlandığını, oysa bu işin bizi küçültebileceğini, açık havada çalışacağımızı sandılar. Bizlerin açık havada çalışmamızın gerektiğini. Yavrucaklar. Oysa sizin çocuklarınız bile açık havada çalışmayacaklar. Hem sizin için de bir inde yaşamak daha iyi değil midir? Sizler de yaşlı babalarınızın izinden tekrar inlere girmek istemez miydiniz? Kısa bir sessizlik oldu. Potugin tekrar başladı. Ben şuna inanıyorum dostum. Bizler yalnızca bilimi değil, sanatı da, yasalarımızı da uygarlığa borçluyuz. Ayrıca güzellik kavramı ve şiir sanatı adına neyimiz varsa hepsi uygarlığın etkisiyle güç kazanır, gelişir. Halka özgü, saf, kendiliğinden gelişen sanat dedikleri şey aptalca, saçma bir şeydir. İnce, zengin uygarlığın izleri Homeros'ta bile belirgindir. Sevgi bile onunla yücelir. Böylesine saçma sapan şeyler söylediğim için Slavcılar o kadar yufka yürekli insanlar olmasaydılar seve seve asardılar beni. Ama ben yine de aynı şeyi söylemekte ısrar ediyorum. İstedikleri kadar Bayan Kohanovskaya'yla huzurlu arı kovanıyla ağırlasınlar beni. Yine de 3 kat Rus bujiyi esansı koklamayacağım. Zira zaman zaman kendini onun tam Fransızlaşmadığına, bu Rus edebiyatın özellikle onun için yapıldığına inandırmaya çalışan yüksek çevrelerden değilim. Sıradan, gerçek bir insana kovandan en sert, en halkçı yazıyı okumayı deneyin. Adam kendisine sahtekarlıkla, içki düşkünlüğüyle ilgili bir şey okuduğunuzu sanacaktır. Tekrar söylüyorum, uygarlık olmadan şiir de olmaz. Uygarlaşmamış Rus insanının şiir idealini anlatmamı ister misiniz size? Açıp okuyun destanlarımızı, efsanelerimizi. Onlarda aşkın her zaman yalnızca büyücülüğün, sihrin, sarhoşluğun bir sonucu olarak ortaya çıktığını, hatta kara sevda, tutkunluk diye adlandırıldığını söylemeyeceğim size. Hatta Vanka Tanka şarkısını saymazsak, ki burasına dikkatinizi çekerim, bizim epik dediğimiz edebiyatımızın diğer Avrupa ve Asya edebiyatları arasında birbirine aşık karakteristik bir çift olmayan tek edebiyat olduğunu da söylemeyeceğim. Öyle ki yüce Rus yiğidimiz kendisinin olacak kadınla tanıştığında öncelikle bir güzel pataklar onu hep. Bunun için her zaman eziktir kadın. Bütün bunları anlatmayacağım size. Ancak izninizle dikkatinizi hayal dünyasını henüz uygarlaşmamış ilk Slavlarla süsleyen gençlerimizin pek çekici Jean Premier imgesine çekmek isterim. Bakınız şimdi. Jean Premier girer, üzerinde özel dikilmiş şık bir samur kürkü vardır. 7 kat ipekten kuşağa neredeyse koltuk altlarına kadar çekilmiştir. Parmakları tüylü manşetlerinin içinde gizlidir. Başı kürkünün yakalarının içine gömülüdür. Öyle ki pembe yüzü önden görünmez. Arkadan da bembeyaz boynu görünmez. Şapkası bir kulağının üzerine düşmüştür. Ayaklarında ise burnu sivri, topuğu yüksek, rugan çizmeler vardır. İstersen yumurta çevir çevresinde serçe uçur. Delikanlı, kısa, çabuk bildiğimiz o çalımlı adımlarla yürür. Hani bizim Alkibiades'imiz Churilo Plenković'in yaşlı genç tüm kadınların gönlünü fethettiği yürüyüşüyle. Hani günümüzde tüm kıvrak garsonlarda görülen o taklit edilemez yürüyüşle ki bu yürüyüş Rus züppeliğinin göz bebeğidir. Rus zevkinin bir şahikasıdır. Şaka etmek için söylemiyorum bunu. Çuval gibi bir zarafet bizim sanatsal idealimiz budur işte. Nasıl? Güzel bir hayal değil mi? Resim, heykel sanatı için çok malzeme var bunda değil mi? Ya delikanlımızı büyüleyen, yanakları tavşan kanı gibi olan kadına ne demeli? Ama siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Litvinov irkildi. Gerçekten de Potugin'in anlattıklarını dinlemiyordu. Aklında Irina vardı çünkü. Onunla son görüşmesini düşünüyordu. Affedersiniz Sozon Ivanoviç ama gene aynı şeyi soracağım. Bayan Radmirova ile ilgili sorumu. Potugin gazeteyi katlayıp cebine koydu. Yine onunla nasıl tanıştığımı anlatmamı mı istiyorsunuz? Hayır, onu değil. Sizin düşüncenizi. Kendisinin Petersburg'da nasıl bir rol oynadığı ile ilgili düşüncenizi öğrenmek istiyordum. Gerçekte bunun nasıl bir rol olduğunu. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. Shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Thank you. wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Hocam 20. belgelik sergisi. Evet. Hüseyin Kılıçkan hocamız da şimdi röportaj yapıyor. Bazı malzemenin tasarruflu kullanılmasını isterim. Tuvalde bomboş bir yüzey görürsem niye burayı boş bırakmış derim. Yani kompozisyon öyle bir şey olacak ki yüzey üzerinde değerlendirici boş tarafını da değer katması lazım. Kompozisyonun özelliği bütün o bütün olması lazım. Farklı estriler var resimlerinde. Bütün olmayınca bana biraz tabii benim bu düşüncelerim hep klasik kendi yetişme tarzıma göre. Belki son dönem hocam onlarla ilgili güneşine yok şeyler olsa böyle ağaç kökleri bilmem neler olsa derim ki abi ne hocam. Burada artık şey, biraz moderne ya da burada, çağdaşa doğru evet, bir şey evet, var değil mi hocam? Teknoloji ve tasarım evet. Kokuyor burada. Evet, çok güzel. Mesela bunlar çok değişik. Alın hocam bunları burada herhalde mimari düzenlemelere doğru gidilmiş. Şimdi ben abi hocama dedim ki şu boşluk dedim bir niçin bir esprisi var mı? O boşluğa bakıyor. O boşlukta arayış içerisinde dedi bu evet. Portre için. Evet. Bana da hani malzemenin tasarruf unutulmuş yönünden unutulmuş gibi düşündürüz hocam. Şimdi kompozisyon bütün olur. Evet. Bu sanki bunu tamamlayan bir görüntü değil gibi şey ettim ama öyle bir İkna müdafaa etti ki öyle bir müdafaa etti ki öğrencisine hak verdim daha doğrusu. Yukarıdaki çok daha değişik. Bakın orada da bir boşluk var ama o boş bunu attığın zaman çok şey olur. Aha. Yavan olur. Orada da boşluk bak, olmasına rağmen onu anlamlı buluyorsunuz. Yani ben, bunun beyaz tarafı yok. Şu beyazlığı şey ettiğin zaman çok klasik ve merkezi bir sistem olur. Ama şu boşluk o kadar yadırganmıyor. Bunu da çiziyor. Bunu yapan beni görmesin. Neyse ki hocamız kendini iyi savunmuş. Hocam şu işlerde biraz çağdaş sanata yapın. Ben de diyorum. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi abi, Avni Bey başka bir atölyesi de mi var? Ben böyle çalışmalar yaptırdığını ilk defa burada görüyorum. Biraz daha öğrenciye bir özgürlük alanı vermiş değil mi hocam? Muhakkak şimdi bunun üstünde de durdum. Mesela bu şöyle ki bakın böyle kesilmiş buraya yapıştırılmış gibi. Aslında çok güzel bir görünüm bu. Ama sanki bunun şuralarında boyut bu espriyi tamamlayan sanki bir şey eksik gibi. Hani tablo yapılmış da imzası yok gibi. Hı hı, falan. Evet. Onun için biraz iki yüzeyliydi. Üç boyut. Şu boşluklarda bir çıkış noktası, bir değişik bir renk veyahut da değişik bir biçim arayışı istiyor insan. Burayı da bütünleşsin istiyor. Belki onun için bırakmışlardır. Çünkü bakan kendisinden bir şey koysun tabii diye. Tabii şimdi Avni Bey'e çağırsan onu hem kendine göre müdafaa eder. Bana göre bak böyle kesilmiş, şık yapıştırılmış gibi bir şey oldu bu. Değil mi? Evet. Burayla bütünleşen bir tarafı yok. Değil mi? Hocam şu işler biraz daha çağdaş i̇şte sanata söyledim. Yakın bak, gibi. Bunlarla ilgili şöyle baktığın zaman buraya bakıyorsun. Halbuki aslında buraya bakmak lazım. Bu ince uzun bir yol. Aşık Veysel gibi. Bu düşündürüyor ve bu yol nasıl bitecek diye insan şey diyor. Ama sonunda bak bitiyor. Toplanıp gidiyor. Evet. Yerini buluyor yani değil mi? Hiç öyle düşünmemiştim hocam haklısınız. Yukarıda şimdi bu yarım metre daha azalsa bu gittikçe küçülür. Çünkü bu ipin uzunluğu bunun parçalanışını gösteriyor. Çok güzel. Öğrencilere ne öneriyorsunuz? Öğrencilere sergi bağlamında sizin bir önerileriniz ben var mı? Hatamızı şurada buluyorum. El tekrara hessan ve levkanı 180. 180 defa da tekrarlasan çok faydalıdır diyor eskisi. Evet. Ben bir hafta veyahut da daha fazla han duvarlarını ezberledim öğretmen okulunda. Şimdi han duvarları şiirinin bir satırını sor desen benim niye bir hafta 10 günümü aldın götürdün be hocam? Değil mi? Bana han duvarlarının nasıl yazıldığını anlatıp da onun gibi çalışma sistemini öğretseydin ben han duvarlarını ezberlemeye gerek duymazdım. Han duvarlarını okurum zaten. Onun güzelliğini şey ederim ama benim ağzımdan niye böyle onu tekrar tekrar istiyorsun ki? Taklit veyahut da ezber. Hani biz çocuklara söylüyoruz, ayak ayak üstüne atma. Benim dönemim öyleydi. Çok soru soruyorsun. Ne kadar gevezesin. Soran insanı öğrenmek isteyen insan. Niye onun sormasını engelliyorsun ki? Burada siz hocalara bir öneride bulunuyorsunuz bir anlamda. Geçmişimi soruyorum yani. Öğrenciler daha çok sorgulasın tabii istiyorsunuz. Tabii benim geçmişimle bugünkü gençlik arasında çok büyük fark var. Öyle bizde bilgisayar sistemi falan öyle bir şey yoktu. Biz gazoz kapakları, hani o biraların kapakları var ya, o kapakların içerisine gliserin toprak boyası koyaraktan sulu boyalar yapardık. Dışarıdan boya bile gelmezdi. Yani öğrenciler şanslı bir dönemde diyorsunuz. Çok şanslı. Hem materyal fevkalade şanslı. Ama yetmiyor. Yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Çünkü bu dönem öyle bir şey ki gördüğünün aynısını yapmak değil. Gördüğünden değer katarak içinden de bir şeyler ilave etme. İcat etme dediğimiz olan. Evet, mesela Leonardo da Vinci ne yapmış? 50-55 tane resminin dışında mekanik yaratıcılık, patlar, motorlar efendim, paraşüttür, helikopterdir, uçan insandır. Bütün bunlarla da uğraşmış. Yani resim yapmak illaki yüzey üzerine resim yapmak anlamına da gelmez. Çok arayış içerisinde de olmak gerek. Evet. Hocam sizi daha fazla yormak istemiyorum ama son bir diyeceğiniz varsa almak isterim. Yani bu bütün serginin manifestosu ne olabilir sizce? 20. Belgelik sergisinin manifestosu ne olabilir sizce? Şimdi ben bu sergi hakkında epey konuştum. Evet. Ama benden herhangi bir tavsiye bu kızlarımızın yapması lazım gelen bir şeyi soruyorsan olmayan şeyi yapın derim. Olmayan şeyi yapın. Olmayan şeyi. Yani 40 kişilik bir sınıfta bir konuyu çalışırken 40 çeşit yapmak lazım. Dikdörtgen. 40'ı da değişik bir dikdörtgen çizip onun görünüşünü değişik yapması lazım. Yani 40'ının da 40'ının da yüzü birbirine benzemediği gibi yaptığı işte birbirine benzemesin. Taklit olmasın. Gördüğünü yapmasın. İçine bir şeyler katsın. Ve ilgi çeksin. Resim demek şöyle demek. Resim sergisine gidersin. Demin bana şey ettin. Bir daha bakayım ya şuna. İşte beni ilgimi evet, çeken. Çekti, giderim gelirim. Ya burada. O neydi? Bunun içinde ne var? Düşündürücü bir şey bu. Evet. Ve bundan değil mi hocam? Ben bu anlamı çıkarıyorum da sen başka türlü bir anlam çıkarırsın. Evet. Düşündürücü biraz. Hoşça kal. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık.